أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها، متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الطامة الكبرى، يوم يتذكر الإنسان ما سعى، وبرزت الجحيم لمن يرى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان، مرساها، فيما أنت من ذكراها، إلى ربك منتهاها. إنما أنت منذر، من يخشاها، كأنهم يوم يرونها، لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. كالتيال الوتغولية كخبارز فرعون نيال المجير بين ياكن بين يا نبي الله موسى نمجيب ياكك وموسى نمجيب يا موسى واك وكمبوشك الله alitumia lugha laini kama alikuamrishwa na Mola wake subhanahu wa ta'ala. Akamwambia kullahu, mwambie huyo Farauni qawla layyina, qawli nyepesi laini, la'allahu yatadhakka au yakhsha. Katika haya maelezo yote ndani yake kuna ibra, kuna mazingatio. Kwa nani? Liman yakhsha. Mazingatio kivipi? Huyu Firaun, wanasema watu wa tafsir, alikaa miaka 600, ni mzima, hajawahi kupata homa, hajawahi kupata maradhi yoyote. Lakini baada ya miaka 600 na uzima aliyokuwa nao akajisahau. Hii sifa rahisi kwamba sisi ni binadamu, akasema mimi ni Mungu. Mungu peke yake ambaye haumwi, hapati mtihani. Allah anasema ndani yake ibra, innal insana layatgha. Wakati gani binadamu wanaafikwa mipaka? Arraahu sabra, akijiona yeye tajiri. Na angalieni hali za matajiri, asilimia kubwa hawamwogope Allah. Asilimia kubwa, tajiri hamchi Allah, hamogopi Allah. Kwa nini? Kutokana na ile mali alikuwa nayo inamfanya yeye ajiamini, hana haja na Mola wake. Tajiri wakati gani atasema ya Allah jalia baraka riziki yangu, ya Allah ya Rabb usiniadhibu kutokana na mali yangu? La. Inna fi dhalika la'ibra liman yakhsha. Mfalme aliofia Firauni, mfalme mkubwa sana, alikuwa na utajiri mkubwa sana. Wewe angalia waziri tu, miongoni mwa waziri wake Qarun. Qarun huyo alikuwa ni chini ya Farao, ni tajiri mmoja. Allah subhanahu wa ta'ala alimpa mali, mali ambayo ni sehemu ya kuingiza ufunguo, na ufunguo unabebwa na huku la wapi, 10, 15. Tumekuja katika tafsiri ya tafsiri, watu 15 wanaubeba ufunguo, ni kwa ajili ya kuingiza katika tundu. Sasa wakitaka kugeuza lazima wakusanyike pia kwa ajili ya kugeuza ufunguo. Mlango je, upande wa kulia, upande wa kushoto, ili ujue kwamba hali iliyokuwa nayo ni hali kubwa sana katika hadhi za dunia na mahitaji yake na starehe zake, hawapati maradhi, hawapati wazima. Mwisho mtu anasema ana rabbukum al-a'la, anasema ndani yake kuna ibra kubwa. Na upande wa pili, Musa alayhi salam alipoambiwa ondoka, wajaa rajulun min aqsa almadinati yas'a qala ya Musa innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluk, Firaun na jeshi lake na watu wake wanashauriana juu yako, wanataka kukuua wewe. Fakhruj inni laka min an-nasihin, fakhruj minha, toka katika mji wao kabla hawajakuua. Akatoka mpaka kufika katika sehemu mbele yake ni bahari, nyuma yake ni adui jeshi Firaun na watu wake. Kwa hiyo baina ya mautaini muhaqqaqaini, mbele yake kuna mauti ya uhakika na nyuma yake kuna mauti ya uhakika au uhakika. Watu wake walimwambia inna la mudrakun, tadirikiwa katika hii hali tulionayo, wallahi tunadirikiwa, tutakamatwa. Yakina alikuwa nayo Musa, ilimwambia kalla, la, kwa mahesabu ya kibinadamu naam, lakini kwa mahesabu ya Allah tabaraka wa taala kalla, hamtamilikiwa. Sasa hii bahari inamilikiwa na Allah, na hawa watu wanamilikiwa na Allah, na sisi tunamilikiwa na Allah. Sisi tupata haki na wao wakupata batil. Haiwezekani Allah tabaraka wa taala akamsaidia mtu wa batil juu ya mtu wa haki. Huyu ni nabii, mtume miongoni mwa mitume wa Allah, Allah anamtupa mja wake na yuko katika haki. Kalla, haiwezekani. Aliposema kalla, amri au alikuja moja kwa moja, Ibrahim, piga kwa fimbo yako albahara, famfalaka, bahari ikakatika moja kwa moja pande mbili, na imetengenezeka njia katikati yake. Hii ni ibra. Ukifikia katika mtihani, dhiki ambayo wewe unaona hakuna mfano wake, kumbuka kisa cha Musa. Mbele yake ni bahari, hakuna sehemu ya kukimbilia tena zaidi ya kuingia katika maji, na akiingia kwa mahesabu yake atakufa. Na kweli mtu yote anaingia kwenye maji anakufa, na akiamua kusubiri mpaka adui aje atakufa. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala na mahesabu juu ya fikra ya binadamu. Wala usikate tamaa, unapata dhiki, dhiki inaongezeka, inaongezeka. Ukiona dhiki inaongezeka, kadri inaongezeka, basi faraja inazidi kuwa karibu. Wallahi alim, wallahi. Bali baadhi ya waja wema waliotanguliwa wanasema ukiona dhiki inakuja kwa kasi, basi faraja pia nyuma yake kwa kasi inakuja. Sunna ya Allah, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Yule alitegemea asbabu zake, mali, ufalme wake, jeshi lake, nafasi alikuwa nayo, na Musa hana sababu yoyote zaidi ya fatawakkal ala Allah, wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu. Anamtosheleza. Wa man yattaqi Allah yaj'al lahu, Allah amemjalia Musa makhraj katika sehemu ambayo hakuna makhraj, Allah anakujalia makhraj. Lazima uwe na yaqeen. Lazima uwe na yaqeen ambayo nafsi yenyewe inaikataa hii yaqeen, wewe unailazimisha nafsi kwa yaqeen kumwamini Allah. Hasa katika wakati wa mitihani. Lazima uwe na yaqeen ambayo hata nafsi yako, mimi namwamini Allah. Hakuna njia, hakuna sababu ambazo zinakusaidia juu ya faraja, lakini wewe muamini Mola. Faraja inakuja. Usikubali hisabu yako, wewe ni binadamu. Upeo wako ni una sehemu fulani mahdud. Lakini Allah Subhanahu wa ta'ala anaangalia juu yake. Pamoja na sababu za Farao zote amemwangamiza. Na pamoja na kukosekana sababu kwa Musa, Allah amemsaidia, amemnusuru, bali wakawa ni wakhalifa wa Misri wa Bani Israili. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. ولو فيدكنا قصة يجني نوشموه الله في جلس المنبول المعرض. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ عمل تاريخا يجني مفوجة وديريا ولو شريكين ومكة مكفير وقريش. الله تبارك وتعالى نعبية أأنتم هذي يجني أشد خلقا ashaddu khalqan, kukuombeni nini kugumu zaidi au asamaa? Angalia binadamu mwenyewe, shakli yake, urefu wake, upana wake, alafu linganisha hali yake na hizi mbingu saba. Allah anasema ni nani mwenye umbile kubwa zaidi, ni binadamu au samaa? Bila shaka asamaa. Sasa kwa nini hii wakiulizwa, wala isaltahum man khalaq, man khalaq, nani aliumba, nani aliumba asamaa al-ardh, wanakubali wanasema ni Allah. Sasa kwa nini mnashindwa kuamini, kukubali na kuamini kwamba Allah subhanahu wa ta'ala baada ya wewe kufa na kusambaratika na kuoza na kuwa mchango na kuwa mifupa, yeye subhanahu wa ta'ala anaweza kurudisha katika hali ya mwanzo, wala haoni tabu kun fayakun. Sasa anajaribu kukumbusha katika ni jambo gani lilikuwa zito katika mtazamo wenu, mimi ni jambo gani lilio zito kwa Allah, ni kuombeni nyinyi au sama? Bila shaka watasema sama. Sasa angalia Allah subhanahu wa ta'ala anasema nini juu ya sama. Rafa'a samtaha, alinua kikomo chake, dari yake. Angalia ameipeleka mpaka wapi. Je, ametengeneza nguzo? Ametengeneza visaidizi vinaibeba hii sama isianguke? Alafu pia ziko saba, na baina ya kila sama na sama, mbingu na mbingu, kuna masafa Allah subhanahu wa ta'ala marefu sana. Wasamaa banainaha, asamaa rafa'aha bighairi amal, bila ya nguzo, bila ya kusaidizi, bila rafa'a samkaha, kikombo chake, dari yake ameinua juu sana. Fasawaha, na akaiweka sawa, akaitengeneza, akaitandaza. Uone mapungufu yoyote? Hakuna. Huwezi kuona ufa, wala huwezi kuona matogo, wala huwezi kuona athari yoyote katika samaa kwa macho yako ya kawaida. Angalia, rafa'a samkaha fasawaha, akaitandaza, akaiweka sawa. Wa atasha laylaha, asamaa hii ina hali mbili. Hii samaa ina hali mbili, ina hali ya usiku na ina hali ya mchana. Allah ameitengeneza kwa ajili ya samaa hali mbili, hali ya usiku na hali ya mchana. Hali ya usiku anasema atasha laylaha, akautia giza katika usiku wake. Al-ghatash ni giza, atasha ameweka giza katika usiku wake. Na katika mchana wake, wa akhraja ruhaha akaudhihirisha mchana wake, akautokeza mchana, akaudhihirisha mchana wake na akauweka wazi mchana wake. Wal ardha ba'da dhalika dahaha, na ardhi baada ya kuumba mbingu zote, alikuja katika al-ard dahaha, akaitandaza, akaisawazisha, akainyosha hii ardhi. Na ndio maana mtu anapanda basi kutoka Dar es Salaam mpaka Bukoba mpaka Mwanza anapata tabu, hakuna tabu. Ni nani aliyowarahisishia watu kusafiri bila tabu na kutembea juu ya ardhi? Allah subhanahu wa ta'ala. Hata wale ambao wamechonga milima na kutengeneza barabara juu yake, ni nani aliyowasaidia? Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi isingekuwa ni msaada wake wasingeweza kusafiri, si katika nchi kavu, katika sehemu iliyokuwa sawa, katika maradhi, wala si katika sehemu ya milima. Wangepata shida, wangekufa. Lakini Ar-Rahman subhanahu wa ta'ala, dalili juu ya kuwepo kwake na kustahiki kwake kuabudiwa, aliweka alama kama hizo. Qala dahaha, dahaha, dahaha, yani akaisawazisha. Akhraja minha ma'aha, akhraja, akatoa miongoni mwake kutokana na hii ardhi, ametoa maji yake. Na ndio maana unachimba ukiwa unaishi magogoni mita mbili tatu, tayari unakutana na maji. Sehemu nyingine baada ya mita fulani unakutana na maji, kila sehemu kulingana na ukaribu wao, kulingana na mazingira yao, Allah subhanahu wa ta'ala ameweka maji jirani nao kwa hikma yake. Lakini maji ameyahifadhi kwa ajili yao ndani ya ardhi. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha, malisho yake, malisho kwa ajili ya wanadamu na malisho kwa ajili ya mifugo yao, kwa ajili ya wanyama. Waljibala, aljibala jam'u jabal. Nini maana ya aljibal? Aljibal milima, milima. Arsaha, ameisimamisha vizuri. Wewe unaweza ukaishi miaka sabini, unaenda unarudi, unaona ule mlima ulisimama bila bila, haubadiliki mpaka unakufa. Alafu anakuja mtoto wako anaishi miaka sabini themanini mpaka anakufa, na ule mlima vile vile haujabadilika. Anakuja mjukuu wako anaishi miaka themanini sabini sitini, anaondoka duniani anakufa, na ule mlima ulisimama katika hali yake, haujabadilika. Ni nani aliusimamisha mpaka ukaubadiliki? Arsaha, Allah subhanahu wa ta'ala akausimamisha. Yote hayo, yote hivyo, mataan lakum, ni huduma tena free. Hakuna kosti wala hakuna chaji fulani. Kuna control number inakujia kila mwezi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, lazima ulipe kiasi fulani. La, na ndio wadai waja wake wasingeweza kumlipa Allah. Ha? Wasingeweza kumlipa Allah. Anakuletea maji, anakuletea hewa, anakuletea ulinzi. Ukisoma kul huwallahu mara tatu, kul a'udhu birabbil falaq mara tatu, kul a'udhu birabbil nas mara tatu, hakuna shetani, hakuna mchawi wa aina yoyote ambaye majini wa duniani wote wanamtumikia hawezi kugusa wala akakusogelea wala akakudhuru. Ni kwa ajili ya kusoma hizi sura tatu, kul a'udhu birabbil falaq mara tatu, kul a'udhu birabbin nas mara tatu, kul a'udhu birabbil huwallahu ahad mara tatu. Wallahi alazim, mwambie yule ambaye atakutisha, nenda utaniona mimi nani, nitakuonyesha mimi nani. Akaenda kwa mchawi, akachinja kuku kwa ajili ya majini na mashetani, akamchinja mbuzi kwa ajili ya mashetani, akafanya matambiko mbalimbali, akajifurudisha kwao mbalimbali kwa vitendo mbalimbali, wewe huna zaidi ya kusema hizi sura mara tatu, baada ya salatu al-fajr, kabla jua halijachomoza, na baada salati al-asr, kabla jua halijazama. Wallahi al-azim, mlinzi wa kutosha wewe. Ni kujikuta sijui nasikia kuna sisimizi wanapandisha katika mgongo wangu, sijui nasikia kizungu, hakuna, lakini jaribu kupuuza. Sijui mshipa unacheza, sijui unasikia chini kuna baridi, nasikia joto linawaka, sababu yake kupuuza ulinzi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Si wewe, hata watoto wako unawasomea, hakuna kabisa, wala uhitaji ulipe chochote, lakini nenda kwa yule ambaye anakusomea, atakwambia kukutana na sana, si daktari, kukutana na shekhi ni kiingilio kwanza, sio sasa hivi 50, alafu kisomo kimoja shilingi 300, ama hakuna garanti juu ya kupona. Hapana, mponyeshaji ni Allah subhanahu wa ta'ala. Utalipa 300, alafu atakusomea kidogo, atapuliza kwenye maji, atapuliza juu yako, nenda zako, umerudi baada ya wiki ijayo. Wallahi bado anakwambia basi, bado Arrahman subhanahu bado aliandika wewe, kidogo inawezekana umetembea katika ratiba, kwa hiyo itabidi ulipe tena 200. Mlipie 200, unarudi baada ya siku 3-5, lipa 100 ya mwisho, insha Allah utapona, utalipa. Alafu kuna dumu la 20 maji aliyosomewa Qur'an, ni maji yaliyo mahmudi kabisa, ndani yake Al-Baqara na sura zote, begani 120. Wewe utakutafuna hela zako, lakini nusra ya Allah haijapatikana. Kwa nini? Kwa sababu umeweka yakini yako kwa huyu binadamu, umeweka imani yako kwa huyu binadamu, na Allah subhanahu wa ta'ala anataka kwako ni kitu kidogo tu. Qul, anamwambia mtume wake sallallahu alaihi wasallam, sema ewe Muhammad, qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, qul a'udhu bi rabbil falaq, qul a'udhu bi rabbin nas. Kila muislamu anazijua hizi sura, wanaziacha alafu wanaenda kwa hao wafanya biashara waganga, mataa lakum, huduma zote hizi free kwa ajili yenu, misaada kwa ajili yenu, maandalizi kwa ajili yenu, mahitaji kwa ajili yenu. Ar-Rahman subhanahu wa ta'ala hataki malipo kwenu, anataka nyinyi mnamwabudu na kumshukuru basi. Qala mata'an lakum wa li'an'amikum, ni kwa ajili yenu na vile vile kwa ajili ya mifugo. Fa idha ja'at tammatul kubra, hapa tambihi kubwa sana. Allah subhanahu wa ta'ala anatukumbusha kwa tamma. Tamma kiyama, ni kiyama, lakini ilikusudiwa hapa katika tamma ni ile sauti ya pili ambayo itapigwa, itatolewa kwa nafkha ya pili, arrahiba, ikipulizwa kwa mara ya pili ni tamma. Na kiyama ni tamma kubra. Nini maana yake tamma? Tamma ni balaa kubwa linalowachanganya watu, kuvuruga watu. Ni tamma, mtu hajui afanye nini, amechanganyikiwa kabisa, ni kwa ajili ya kiyama. Fa idha ja'at tammatul kubra, hii tamma itakapoingia, kiyama kitakaposimama, Allah jalla wa ala anasema yawma yatadhakkaru al-insan, ndani yake hiyo saa au kiyama au siku ya kiyama, yatadhakkaru al-insan, atakumbuka mwanadamu. Yawma yatadhakkaru, mimi nasoma maneno ya Allah tafsiri shekhi, yawma yatadhakkaru al-insan, atakumbuka mwanadamu. Ma alladhi, yale yote aliyoyafanya. Ma yani matendo yake aliyoyatenda, aliyoyafanya. Saa ni sa'i, yani matendo yake aliyoyatenda, hiyo utayakumbuka yote, kubwa dogo, katika siri, katika dhahiri, peke yako wewe ulikujificha na uliyafanya mbele za watu yote, jambo la shirki, jambo la maasiya, aina ina zote atazikumbuka. Na hii aya inatupa dalili kwamba hali za akhira inatofautiana na hali za dunia. Wewe ndani ya dunia huwezi kukumbuka, unaweza kufanya jambo asubuhi jioni ukalisahau, lakini katika akhira Allah subhanahu wa ta'ala anarudisha kumbukumbu zote, anabadilisha ile hali dhaifu ulikuwa nayo katika dunia. Hapana, unakumbuka zote kana kwamba umezifanya sasa hivi. Wa burrizatil jahim liman yara, aljahim ni jahannam. Burrizat imedhihirishwa sasa hivi, jahannam haionekani, lakini yaum alqiyama inaonekana kwa wanadamu. Walkufar walusar waovu wanaiona jahannam kwa macho yao. Liman, kwa yule atakayeona, mwenye kuona, mwenye uwezo wa kuona. Na hapa ni kwa ajili ya kufaa jahannam. Almu'min, Allah subhanahu wa ta'ala ameshamweka mbali, zuhzika 'anil nar, amemweka mbali na jahannam. Hakuna haja, jahannam hairuhusu. Inamhusu nani? Yule mwovu. Lakini ahli aljanna, baada ya kuingia katika pepo, wanaweza ukatizama kutoka juu, si kwa ajili ya kuangalia jahannam, jahannam yenyewe, la, bali ya kuangalia wale marafiki walikuwa pamoja nao katika hii dunia, wao wakifanya ibada, wao wakawa wanafanya istizai, wanacheka, wanadharau, wanawakijeli. Watakuja kuwatizama wale watu wako wapi na matendo yao yanafikisha katika sehemu gani. Yaumu yatadhakkaru linsanu ma saa wa burrizat, burrizat yani idhihirishwa zaidi kwa ajili ya kustii. Kuna ubrizat na kuna burrizat. Daima ukiona shadda, basi kuna msisitizo fulani katika maana imepatikana, imedhihirishwa wazi wazi. Faama man tagha, faama man tagha, amechupa hadi za Allah mipaka yake kwa kuvuka mipaka katika kufru, ukafiri namba moja, alafu chini ukafiri na ushirikina, madhambi mbalimbali. Tusahau at-tahin ambao tuliwasoma katika sura Hudhaifa, lit-taghin sura gani? Surati An-Naba. Hao ndio taghin ambao tagha manake amechupa, ni kitendo. Wa athara al-hayat ad-dunya, athara al-hayat ad-dunya, akaitanguliza mbele, kuiweka hii dunia mbele na kuiweka akhira nyuma. Haimaanishi kwamba mtu asitafute riziki yake, asiwe na maisha mazuri. Hapana, anakuwa na maisha mazuri, kula vizuri, vaa vizuri, lakini unaiweka akhira mbele na dunia nyuma yake, kama ilikuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masahaba. Lakini anaiweka dunia, anakuwa anapenda kwa ajili yake, anachukia kwa ajili yake, analala kwa ajili yake, anaamka kwa ajili yake, marafiki zake wanakusanyika kwa ajili ya dunia, anawafukuza watu kwa ajili ya dunia. Kila kitu kwake ni dunia, kwa dunia. Huyu ameata, ameipendelea hata maana kupendelea dunia, alhayat ad-dunya. Allah jalla wa ala anasema huyu maliku yake, fa inna al-jahima, al-jahima ni jahannam, hiya al-ma'wa, fa inna al-jahima hiya al-ma'wa, ma'wa yake ni makazi yake, jahannam ni makazi yake, na'udhu billah. Wa amma man khafa maqama rabbihi, na lakini yule ambaye amehofu, amemuogopa, ameogopa kusimama mbele ya Mola wake, al-maqam mbele ya Mola ni katika al-akhirah, maqam Allah, al-maqam amam Allah, yani kusimama mbele ya Allah unakuwa katika sehemu gani? Katika al-akhirah. Allah anasema na yule aliyeogopa ile hali ya kusimama mbele ya Mola wake katika akhirah, fa innal jannata hiya al-ma'wa wa naha an-nafsa 'anil hawa. Hapa ni tambihi muhimu sana. Allah subhanahu wa ta'ala ameitaja ni kwa ajili ya umuhimu wake. Mtu anaweza akaogopa Allah subhanahu wa ta'ala katika dunia, lakini nafsi yake ikawa ina mchango mkubwa sana katika kumyumbisha na kumtoa katika hii hali ya kumhofu Mola. Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia, angalia nafsi yako. Mimi najiamini, mimi na nafsi yangu, mimi. Mwisho siku nafsi yake inamuingiza katika hii sifa ya kwanza, fa inna aljahima hiya almawa. Lakini alimwogopa Allah na akaikofu ile sehemu ya kusimama mbele yake, na akaizuia nafsi yake kutokana na alhawa. Alhawa yale matamanio ya haramu, shahawati, madhambi, maasi, maasi yote, madhambi yote utakuta nyuma yake ni nafsi yake. Wa shaitani mara nyingi anapata kisaidizi na njia kwa njia ya nafsi, na ndio maana Mola anasema inna an-nafsa la ammara, inaamrisha sana bisu kwa uovu, na shaitani anakuja nyuma yake anaangalia nafsi inapita sehemu gani, na yeye anatengeneza njia. Allah anasema yule aliyeshindana na nafsi yake, na hakuna thawabu na malipo juu ya kushindana nafsi kama kuwa katika Ramadhani. Unajizuia, unaizuia, unauzuia ulimi, mkono, miguu, viungo vyote unavizuia lillah. Fa inna aljannata hiya almawa, aljanna ni pepo ya Allah, ni makazi ya Rabbi Allah ya arhamar rahimin. Jalie makazi yetu fil akhirah ni pepo yako ya Allah ya arhamar rahimin. Kubali dua zetu katika mwezi wa Ramadhani, natulinde baada ya Ramadhani. Qala yasalunaka, wanakuuliza ewe Muhammad, ani saa, kutokana na kiyama, wakati wake ni nini, utasimama asaa, itasimama kiyama, kitasimama katika wakati gani, kitadhihirika katika wakati gani? Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia mtume wake sallallahu alaihi wasallam, wao wanaulizia ayana, ayana ni wakati wake, muda wake, musaha kudhihirika kwake, kusimama kwake, kujitokeza kwake, maana ya musaha wakati wake. Allah anamwambia fima anta, fima anta min dhikraha, fima anta min dhikraha, utajuaje wewe kudhihirika kwake? Dhikraha hujui, huna ujuzi wowote katika dhikraha. Fima anta, huna ufahamu wote Muhammad, huna ujuzi wote katika kudhihirika kwake na kusimama kwake na kujitokeza kwake, hujui. Fima anta min dhikraha, innama ila rabbika muntahaha, ujuzi wa kiyama, kudhihirika kwake, kusimama kwake, unarudi kwa nani? Ila rabbika, ee Muhammad, kwa Mola wako, ujuzi wake kwa Allah. Ila rabbika, mwisho ujuzi wake, muntahaha, mwisho ujuzi wake, ila rabbika, kwa Mola wako. Innama anta hakika wewe tu mundir, ni mwonyaji tu. Mundirun qira'at Abi Ja'far, ni mwonyaji kwa wanadamu, si muumbaji. Mpaka watu wakuulize alama, wakuulize juu ya wakati wake. Wakati wake ni kazi ya Allah, muumbaji. Wewe ni mwonyaji tu, unawafikisha fikishe watu dalili zake, habari zake, na kuogopa hali na ndio baada yake, lakini wakati wake ila rabbika. Innama anta mundhiru, ni mwonyaji wa man yakhshaha, mwenye kuiogopa hii saa, kuihofu saa kiyama, basi ataogopa na atakuwa na hofu, hata kama wakati wake kwake haujajulikana, haujafahamika, lakini yeye ni mcha Mungu, ataogopa na atajiandaa kwa ajili yake. Fa annahum yawma yarawunaha, Allah jalla wa ala anasema hao, fa anna, kana kwamba hao hum, kina nani hao? Makafiri wa Makka, washirikina waliompiga Mtume sala mvita, waliomfukuza, waliomkimbiza, waliomtia hofu, waliompiga vita, waliomfanya uadui, hao washirikina walioikatani akhira, kiyama, albaath, kufufuliwa, kana kwamba ni baada ya kuikana akhira na kuikanusha al-akhira, kiyama, kana kwamba yauma yaraunaha, yani katika siku ya kiyama wakiona akhira, wakiona kiyama na jahannam na amali zake na misukusuku yake, wakiona siku ya kiyama, yauma yaraunaha, siku ya kuiangalia hii akhira, kana kwamba katika dunia lam yalbathu al-labs, hakuishi, hawakuishi katika hii dunia, illa, isipokuwa jioni tu moja. Wakati umepita haraka, kana kwamba waliishi kuanzia adhuhuri mpaka usiku au alfajr au ashiyatan. Ashiyatan ni kuanzia adhuhuri mpaka alfajr jioni au usiku, wa buhaha au buhaha, buhaha ni asubuhi mpaka mchana. Abduha ni wakati wa kuishi katika hii dunia. Hivi wao si walikuwa wanakuambia sisi tunaishi katika hii dunia tu, na wala hakuna baada ya maisha, maisha mengine, wala hakuna hisab, wala hakuna kufufuliwa tena, wala hakuna janna, wala hakuna nar. Allah subhanahu wa ta'ala anawaambia ishini, mtaishi miaka miaka, pengine miaka mia au mia na au miaka tisini, lakini mkija kuiona akhira yenyewe kana kwamba hamjaishi katika hii dunia ila jioni au mchana wake. Baadaye mtajua uhalisia wa mambo ambayo mlikuwa mkiyakadhibisha. Allahu musta'an. Leo tunaishia hapa, kesho tutaanza katika surat Abasa, tajitahidi kesho kuisura kuisoma yote. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya rabbal alamin, Allahumma ihfazna bihifdhik, Allahumma akhlina bitawfiqik, Allahumma ij'alna hudatan muhtadin ghayra dhalin wala mudhillin, Allahumma aslih qulubana wa niyyatina wa a'malina wa taqabbal qiyamana wa taqabbal ibadatina. اللهم اجعلنا من المقبولين في هذا الشهر الكريم، ولا تجعلنا من المغضوبين، ولا من المغضوب عليهم، ولا من الضالين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. تقبل الله منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.